الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. إن شاء الله تعالى نفتتح في هذا اليوم المبارك دروسنا في التوحيد، وهي على السلسلة بدأ من كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها إلى أن نصل إن شاء الله تعالى بإذن الله إلى كتاب وصول الإيمان على ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء. فتوفيق الله تبارك وتعالى ليو تنزفنقو رسمي درس زيتو za tauhid darasa ambazo zitakuwa ni kwa mtindo wa mtiririko wa vitabu, tukianzia na kitabu hiki thalathatul usuli wa adillatuha, misingi mitatu na dalili zake. Tutakwenda sisi biidhnillahi kwa kusoma kitabu baada ya kitabu mpaka tufike kitabu usulul iman ala dhawil kitabi wa sunna, kile ambacho kimeandikwa na nukhba min alulama, wachujwa au wateuliwa katika maulama, jopo la ulama. Kwa kuwa kitabu hicho ndio lengo, lakini tumeona ni bora tuanze vitabu vya chini yake kwa kuwa wengi vimewapita, ili kifikie kitabu kile tuweze kupata faida ndani yake. Usul iman ni kitabu kikubwa kwa kuwa kimeandikwa na watu wakubwa, lakini pia kina masaili mengi muhimu ambayo yanahitajia kwamba uwe umepata msingi fulani wa tauhid. Hata mwalimu anakuwa hapati kazi sana ya kuongea muda mrefu, na hii ndio faida ya kusoma katika maraki za ahli sunna wal jamaa, kwa kuwa ahli sunna wal jamaa wana misingi katika mambo ya ilmu. Misingi hii imekuwa wazo na ulama, miongoni mwa misingi ni atadarruj fi talab al ilm, miongoni mwa misingi hiyo ya ilmu kwa ahli sunna wal jamaa ni kwenda kwa hatua katika kutafuta elimu, tukianza elimu ya chini kupanda juu, na wala hatuanzi juu kufika chini, wala hatuanzi kati kwenda juu. Kwa hivyo tutasoma vitabu hivi kwa kuanzia kitabu thalathatul usul, kisha baada yake itafuatiwa na kawaidul arba'a, kisha baada yake itafuatiwa na al-usulu as-sitta au sittatu usul, na kisha itafuatiwa na nawaqidh al-islam. Lakini pia tutasoma baada ya nawaqidh al-islam masail al-jahiliya. Ilikuwa tusome fadhl al-islam, lakini hakuna haja kwa sasa, tutasoma masail al-jahiliya, kisha insha Allah tutaingia katika kitabu usul al-iman. Wazi? Naam. Kwa hiyo tunakianza kitabu hichi matni ya thalathatul usul, na tutasoma mtindo wa kufanya tarjama kwa lugha ya Kiswahili kwa kadiri ya maarifa yetu, lakini pia tutakuwa na sharhi fupi tu ya baadhi ya masail ambayo yatahitajia sharhi. Na utaratibu huu tutautumia kwenye vitabu vyote ambavyo tutavisoma kuanzia hichi cha leo na vinginevyo ambavyo tutafuatia. Tarjama ya masala yaliyotajwa kwenye matni, alafu na sharh mukhtasar katika maeneo ambayo yanahitajia sharh, kwa kutumia shuruh mbalimbali ambazo wamezitoa ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim. Kitabu thalathatul usul kinafahamika, mwandishi wake amekuwa ni mashuhuri kiasi ambacho hahitaji tarjama, ni al-Sheikh al-Imam al-Allama al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Suleiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن مشرف ابن عمر ابن عبد الرحمن كن بعضي طبعة بعضي أراجو ميشي ابن عمر من بني تميم من بني تميم رحمة الله تعالى عليه نا منوچوني هو ينايتو كما مجدد وعصري هيزي وكو الذي ولد مكه 1115 هلو لافهميكا 1115 هجريا فايو تنال كمتا معاصر وزمان هيزي قال فريقي منوچوني هو كما لفكو مشهور مكه 1206 هجريا 1200 ngapi na 6 هجريا ni mujaddid katika nchi ya al-mamlaka bilkhusus ameihuisha dini baada ya kuwa ilikuwa imekufa mafundisho yake kwa kiasi kikubwa sana katika nchi ya mamlaka Saudia katika miji ya Hijaz kwa kuhuisha tauhid ambayo ilikuwa imepotea na watu wamerudia shirki akahuisha sunna watu walikuwa wameziacha sunna na wametamasak na bid'aat wahakadha ahya makarim al-akhlaq rahmatullahi ta'ala alayh akahuisha tabia njema zilizofungwa na Uislamu katika wakati ambao watu walikuwa wameacha maadili ya Uislamu na wamejipamba na tabia za kikafiri za kudhulumu wengine kukosekana usawa katika wanajamii mwenye cheo au mali ndiyo mwenye kusikilizwa wale wanyonge maskini walikuwa hawana hadhi yote haya aliyaondosha mwanawachuoni huyu kwa da'wa aliyokuwa akiifanya akishirikiana mfalme kwa wakati ule ambaye alikuwa anamiliki baadhi ya miji Muhammad bin Saud ambapo hawa wafalme wa Saudia ambao wako sasa ni wajukuu zake alishirikiana nao kikamilifu katika kuleta ukombozi wa da'wa hii kwa hiyo ni mujaddid wa miji ya mamlaka bilkhusus lakini yeye ni mujaddid wa ulimwengu mzima amma kwa sababu da'wa aliyofanya ilikuwa ina maslahi na Uislamu ina maslahi na sunna na utaona kwamba da'wa yetu leo katika zama hizi imepata athari ya ule uhuisho wake ili sunna ambao ziko huku leo zimepata athari kwa uhuisho ambao aliufanya yeye alayhi rahmatullahi ta'ala maelezo kumwelezea mwanachuoni huyu ni mengi wala hatuwezi kuyamaliza lakini hiyo ni ikhtisar kwa hiyo tunasoma kitabu hichi thalathatul usul na hichi kitabu ni mukhtasar asili yake ni kitabu kingine inaitwa al-usul thalatha ni kitabu viwili tofauti al-usul thalatha وأدلتها لكتاب بالي ثلاثة الأصول لكتاب كنجينة كنا كتاب كنجينة الأصول الثلاثة أما شو لك يعني كهو يهو شيخ محمد ابن عبد الوهاب لكن هيتو نموسع نكفانا زيدي مباحث زاكي نمسائلياك نمينج شيخ يكونا نكتك مصلة يكفني اختصار أفوكيش يشكو بهذه مسائل حسما تاتو هاي ويكفوكيش أقوله akaandika kitabu kingine thalathatul usul haya ameeleza wengi katika wanawachuoni walioshirisha kitabu hichi ka Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz Ali Sheikh na wengineo Sheikh Ubaid al-Jabiri wameelezea haya kwamba hichi ni kitabu mukhtasar asili yake kitabu gani al-usul thalatha kwa hiyo kuna thalathatul usul wal usul thalatha ni tafsiri tofauti Allah ybarik fikum kwa sisi tunasoma kitabu gani thalathatu al-usul atusome nini الأصول الثلاثة هي شو تسوين نكيره ما وين جو تشانغانيا وين جو تشانغانيا هابا بسم الله الرحمن الرحيم سمين وته بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه

أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الإمام المجدد رحمه الله تعالى افتتح كتابه وافتتح هذه الرسالة العظيمة من وشوني هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه أمكي فنقوة كتاب شاكهيك وبسملة أكسم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو شأن المؤلفين في كتبهم نا هين ديو كويدة وتنزي وفي إسلام ونفوبيانزا في تبوبياو kuanza kwa basmala tabarukan kwa kutaka baraka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwa kulitaja jina lake na haya yamekuja katika baadhi ya ahadith ambazo baadhi wanawachuoni wanazisahihisha kwa daraja la tahsin kwa majumui ya njia zake hadithi hizo zimekuja kwa matamko mbali mbali Tume alayhi salam asema kullu amrin fi balin la yuftadahu bi bismillahi fa huwa abtar jambo lolote lenye wajhi lenye maana lenye khairi na manfaa likifunguliwa bila ya bismillahi basi jambo hili lenye kupungua baraka hadithi hizi kwa moja moja ni dhaif baadhi wanawachuoni kwa mkusanyiko wa njia zake wamezifanyia tahsin kwa ina kutaka baraka kwa kulitajina na Allah tabaraka wa ta'ala mwanzo wa jambo na walifanya ni mamoja ni mazungumzo au ni utunzi uandishi na mengineyo katika mambo ya khairat uanze kwa basmala lakini pia faida nyingine ni kumuiga mtume alayhi salatu wa salam katika maandishi yake mbali mbali alikuwa akiwapelekea watu mbali mbali akiwalingania uislamu mwazifahamu barua za mtume alayhi salam alizopelekea baadhi ya wafalme na watu wengine akiwaeleza katika uislamu barua aliyomwandikia Herakli barua aliyomwandikia Kasra na wengineo alikuwa akizianza barua hizi kwa kuandika bismillahir rahmanir rahim aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn ila akhiri ma dhukir kwa hiyo shekhi ameanza hivyo kwa malengo haya na mengineo kisha akasema hey, ila mrahimaka Allahu fahamu jua akurehemu Allah na hapa kuna tambii kwetu sisi wanafunzi juu ya masala ya al-lutfu wa ar-rahmatu bil mutaallimin upole na kuwa na rahma na wenye kusoma mwalimu au sheikh ni lazima awahurumie na awafanyie upole wanafunzi wake katika kuwahurumia ni kuombea dua ni kuombea dua kama alivyofanya shekhe hapa i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina hakika jambo lilivyo dhamiri hapo ni ya sha'an hakika jambo lilivyo yajibu alaina inawajibika juu yetu sisi taallumu kujifunza arba'i masaila manne katika mambo manne katika majambo annahu hakika jambo lilivyo yajibu alaina inawajibika juu yetu sisi taallumu kujifunza arba'i masaila manne katika masail na hapa shekhe ameelezea kwamba ni wajibu kwetu sisi kujifunza mambo manne haya mambo manne amesema hukumu yake ni wajibu kujifunza na hapa kama wanavyosema baadhi ya shurah alwujubu almadhkuru huna uwajibu uliotajwa hapa yashmalu alwujuba alainiya walwujuba alkifaiya uwajibu uliotajwa hapa unakusanya uwajibu wa ain wa kila mtu, kwa maana katika haya mambo manne kuna ambayo ni wajibu kwa kila mtu kuyajua, na hii inaitwaje, ujubu al-aini. Kuna uwajibu wa aini wa kumgusa kila mtu, alafu pia katika mambo haya yaliyotajwa uko uwajibu wa kifai. Kuna mambo mengine hapa uwajibu wake ni wa kifaya, kwa maana wakijua baadhi ya watu watawatosha wengine. Hili lipo katika maelezo haya. Akaanza na jambo la kwanza na tutakuja kuyaona hayo. Alula, jambo la kwanza katika mambo ya wajibu juu yetu, alilmu, ni elimu. Dhakarahu jumlatan, hii elimu hapa kaitaja kwa ujumla wake. Kwa hiyo wewe unaweza kufikiria vitu vingi tu vyenye kuitwa elimu kama vyaingia hapo. Pengine elimu ya handasa, uinjinia, pengine ni elimu atib, udaktari, au ni elimu nyingine za haram, kwa sababu lafzi limetamka kwa ujumla. Sawa, akasema jambo la kwanza ni ilm, lakini hadha alijmal fasalahu rahimahullah, lakini ujumla huu shekhe ameufafanua. Na hapo ndipo anapodhihiri makusudio yake ya kauli yake, jambo la kwanza ni elimu. Akasema wa huwa, nayo hiyo elimu, ma'rifatullahi, ni kumjua Allah, wa ma'rifatu nabiyihi, na kumjua mtume wake, wa ma'rifatu dini al-islami, na kuijua dini ya Uislamu, bil adilla, kwa hoja, kwa dalili. Kwa hiyo maelezo haya yameondoa zile dhana zako kuhusu elimu. Elimu inayokusudiwa hapa ni ya dini, elimu ya sheria, kwani elimu hiyo pekee ndio itakupelekea kumjua Allah, kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuijua dini kwa hoja. Jambo hili la kwanza ni katika mambo ya wajibu kwa kila mmoja. Yoyote Muislamu mwenye akili timamu atakiwa alijue hili, kumjua Allah. Hili jambo la wajibu, wujuban ainiyan, sawa sawa, ni wajibu wa kumuelekea kila mmoja. Hakuna ambaye anapewa udhuru hapa. Lakini akasema wathaniatu, na jambo la pili la wajibu kwetu kulijua au kujifunza, ad-da'watu ilayhi, al-amalu bihi afwan, ni kufanyia kazi ilmu. Hili pia ni jambo la wajibu. Na hapa kuna tafsiri, sio mambo yote uliyoyajua katika dini ni wajibu wewe kuyafanyia kazi, bali a'mal fi din, matendo katika dini ya kwenye daraja, minha ma hiya wajib, kuna katika a'mal ambazo ni wajibu, wa minha ma hiya madha mustahab, na kuna katika amali ambazo ni mustahab, wa minha ma hiya mubah, na kuna katika amali ambazo ni mubah. Kwa hiyo matendo hayamo katika daraja moja. Kwa hiyo aliposema kwamba jambo la pili ambalo ni wajibu juu yetu kujifunza ni kufanyia kazi elimu, wasema hiyo elimu, hizo amali zake si daraja moja. Sawa sawa, yako mambo katika ilmu ni wajib, kuna mambo katika ilmu ni mustahab, na kuna mambo katika ilmu ni nini? Ni mubah. Kadhalika mambo ya kuacha, kwa sababu amali ziko aina mbili. Kuna amali za kufanya na amali za kufanyaje? Za kuacha. Katika mambo ambayo tumeambiwa tuyaache, na ni katika masala ya amali yanatofautiana. Kuna mambo ambayo kuyaacha kwake ni ukafiri, na kuna mambo ambayo kuyaacha mambo hayo ni maasiya, na kuna mambo ambayo kuyaacha mambo hayo nini? Ni makruhu. Kwa hiyo kadhia hii si daraja moja. Nitawapa mfano. Ukiacha tauhid, kuacha tauhid kwa maana umeitupilia mbali katika kuifanyia kazi, kuacha huku hukumu yake nini? Hii ni kufuru. Hukumu yake nini? Ni kufuru. Tayyib, katazo limekuja la kuacha kunywa pombe. Wewe ukupatiliza katazo hilo, hukuacha kunywa pombe, ikawaendelea kunywa pombe. Kuacha kufanyia kazi katazo hili, hukumu yake nini? Maasi. Hukumu yake nini? Maasi ya mula wa kuwa hujahalalisha. Lakini pia kuna mambo ambayo ni makruhu yanayoweka katika sheria. Kwa ahlul ilmi wanatofautisha hapa. Aliposema Sheikh athania tu la pili al-amalu bihi, ni kufanyia kazi nini? Elimu. Sio amali zote ambazo umezisoma katika elimu ni wajibu kuzifanyia kazi. Kwa hiyo utaipa kila amal daraja yake, sawa eh? Ili usiwe ni ghali, ni mtu kufanya ghulu. Athalithatu, na jambo la tatu, ad-da'watu ilayhi. Jambo la tatu la wajibu ni kuilingania, kulingania kwenye hiyo elimu. Ad-da'watu ilayhi, kulingania kwenye elimu hiyo. Hili jambo pia hapa uwajibu wake ni uwajibu wa kifai, sawa eh? Ni uwajibu wa nini? Wa kifai. Wakifanya baadhi ya watu watatoshwa watu wengine. Ila katika baadhi ya maeneo na katika baadhi ya hali inawezekana ikawa da'wa ni faradhu ain. Mfano mahala hapana mlinganizi yoyote, watu wamo kwenye dhalala, na wewe umesoma una elimu, ukarudi katika maeneo yale, badala ya kufanya da'wa ukatafuta shughuli zako zingine ukaendelea kufanya, sasa hapa wewe upata dhambi, kwa kuwa kusomesha katika hali kama hiyo kwa kuwe ni faradhu ain, ni faradhu ain. Lakini tuchukulie mathalan katika mji, tuchukulie mathalan katika mji kuna watu wanafanya da'wa, wana wasomi mbalimbali eh, wanaeleza kazi ya da'wa, na wewe umesoma. Sasa ukifanyia da'wa kile ulichokisoma katika hali kama hiyo ni faradhi gani hiyo? Faradhi kifaya. Faradhi kifaya. Kwa hiyo wajibu wa jambo hili la pili alolitaja Sheikh hapa la da'wa, wanasema ahlul ilmi asli yake da'wa ni faradhi gani? Eh? Kifaya. Arabia, na jambo la nne, asabru ala aladha fihi, kusubiri juu ya udhia eh, fihi. Hapa pana maelezo mengi ahlul ilmi, lakini kauli ya sawasawa ni kusubiri juu ya udhia katika hiyo da'wa, katika hiyo da'wa ndio kauli ya sawasawa. Swala hili ni la wajibu kwa kila mlinganizi eh, kwa maana ya kwamba hakuna mlinganizi ambaye atapewa, ataambiwa kwa okay, yeye hana uwajibu wa kufanya subra eh, kwa kuwa maadamu ma, twasema manabii na watu wema waliotangulia walilazimishwa kufanya subra katika da'wa, basi sisi vile vile ni lazima tufanye subra katika da'wa zetu. Kwa hiyo wasabru ala aladha fihi, na kusubiri juu ya udhia katika kuilingania hiyo elimu. Na utaona kwamba Mtume alayhi salatu wasalam mara nyingine aliambiwa aige subira walioifanya waliomtangulia, kama katika sura al-Ahqaf mmehifadhi Qur'ani, Allah anamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, subiri kama walivyosubiri wale wenye kuyaazimia mambo katika mitume. Wala tastajil lahum, wala usiharakishe kutaka wao kuongoka, sawa eh? Subir, fanya subira katika da'wa, washamir. Na pia watakuwa mwenye da'wa aielekee da'wa yake na afanye subira, wala asighurike eh, na kejeli, dharau wanazozifanya watu wasiojua mambo, asiwaangalie hao, bali aendelee na da'wa anayoifanya. Na haya ndio aliwaambia Mtume alayhi salatu wasalam, fasbir inna wa'da Allahi haqqun eh, fanya subira, hika ahadi Allah nini ni haq. Wa hakadha qala, wa dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni qawli yake Allah ta'ala. Ushahidi wa nini? Ushahidi wa yote haya manne, na hii ndio sawa. Sura hii aliyoleta hapa Sheikh ni ushahidi wa yote manne. Tumeambiwa sisi inawajibika juu yetu kujifunza mambo mangapi? Manne yametajwa, na tumesema uwajibu hapa unakusanya al-wujub al-aini wal-wujub ish al-kifai, hilo lidhibiti sana. Akatoa ushahidi wa haya manne, akasema wa dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi qawli yake ta'ala, wal asr, Allah anaapa kwa wakati wanasema mufassirun wakati hapa ni mutlaqa, wakati wowote, na wengine wanasema ni muqayyad, ni wakati wa alasir bil khusus. Kwa hiyo ukitafsiri hivi na hivi ni sawa, ukisema wakati na ukisema alasir al-amr wadih. طيب والعصر لا أبا ووقات إن الإنسان حقيقة جنسي من آدم ومعنى ونا آدم وقت إن الإنسان حقيقة جنسي من آدم أصلي من آدم ولغة كوبي ونا آدم وقت لفي خسر يوبو كتك حسار والعصر لا أبا ووقات innal insana hakika asli jinsi ya mwanadamu la fi khusrin yupo ndani ya hasara anazunguka katika hasara. Uslubu huu ni uslubu wa aina yake aliyotumia Allah tabaraka wa taala. Kwanza ameanza na kiapo wal asr, ameanza na kiapo na Allah ameapa kwa wakati, na wakati ni makhluk, lakini Allah ana haki ya kuapa kwa chochote katika viumbe vyake. Ama sisi viumbe tunatakiwa tumwapie nani? Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ameanza na kiapo, na kiapo wanataja watu wa lugha ni miongoni mwa vitu vya kutilia mkazo, minal muakkidat. Lakini baada ya kiapo ambacho tayari ni taukid, akafuatia taukidi nyingine, inna harfu taukid wa nasb, akasema innal insana. Lakini baada ya taukidi hii akaleta taukidi nyingine, akaleta lamu almuzahlafa, na wengine wanasema almuzahlafa. Lamu hii ni taukid, na mara nyingi inakuwa inaungana na jumla ya khabar. Akasema la fi khusri, lamu hiyo hapo ni taukidi, inaitwa almuzahlafa. Hii katika jumla ya khabar, jumla ya khabar ya inna, kwa sababu al-insan ni ismu inna. Khabar ya inna ni shibhu jumla ambayo fi khusri, sawa eh? Sasa habari hiyo imeingiliwa na lamu almuzahlaqa. Kwa hiyo thalatha muakkidat zimekutana taukidi ngapi? Taukidi tatu, alqasam wa harfu at-taukid wa madha wa lamu almuzahlaqa. Ni kusema kwamba Allah ametumia usulubu huu kwa sababu maalumu na kuna faida maalumu, na mtakuja kusoma kwenye balagha usulubu wa taukid una malengo yake. Si kila mtu unayezungumza naye unamtilia mkazo eh? Wenye kutiliwa mkazo ni watu maalum. Mathalan, kuna mtu anashaka na taarifa unayompa. Mathalan, wewe unasema Zaidun qa'im, Zaidi kasimama. Jamani, mtu ambaye amekubaliana na wewe hakuna haja ya kuyakaza maneno, kutia taukidi, anakubali khalas, Zaidun qa'im, Zaidun qa'im, Zaidi kasimama, hakuna sababu kutia taukidi. Lakini mfano habari yako hii Zaidun qa'im, Zaidi kasimama, yuko mtu atilia shaka. Kasimama kweli? Zaidi ninavyomjua mimi. Hii bwana. Atia shaka, unamtilia taukidi. Unamwambia inna Zaidan qa'imun. Hakika Zaidi kasimama. Huyu alikuwa ana shaka. Alafu kuna mtu anapinga sasa. Hajasimama. Bwana. Zaidun qa'im, Zaidi kasimama, habari ndio hiyo. Asema haja simama, anakanusha. Huyo atakao muongezee nondo na wewe, waambie wallahi inna Zaidan la qa'imun. Umemkomesha, umeanza na qasam, ukaja na taukid, ukaja na lamu limuzahlaqa. Sasa ukiangalia martaba za watu watatu hawafanani, wanafanana. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kwenye sura hii amevifanya hivyo viapo na hizi taukidi zikawa nyingi, kwa sababu wenye kuelekezewa maneno ni wapinzani, na hususan makafiri, washirikina na wanafiki. Wao waona kwamba hawamo katika hasara, bali maneno yao ni wama hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa dahar. Wana maneno ya ujeuri hayo. Hayakuwa haya maisha isipokuwa ni huu huu hai wetu wa dunia, tunakufa na wengine wanahulika, na hakuna ambacho kinatuangamiza isipokuwa ni wakati tu. wakati ukifika basi wanaenda wanakuja wengine. Huo ndio mtiririko wa ulimwengu, na masuala kwamba kuna mwisho, kuna kufufuana, wacheka pale wakabeza, wakaongeana glasi zao za pombe wakanywa. Cheers bwana, hizi story. Watu hawa ni wapinzani, wanajiona hao katika hasara. Bali wengine wanaona kwamba maadamu wana hali nzuri za kimaisha katika ulimwengu na wana maendeleo, basi wakirejeshwa kwa Allah watakuwa hivyo hivyo katika hali nzuri zaidi. Haya yamesema katika sura Fussilat. Nafikiri mwayakumbuka walizungumza baadhi ya makafiri, wa in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lalhusna. Sio wamesema hayo eh? Sasa hawa kwa upinzani huu wanaofanya wakaambiwa hivi, Allah anasema wala afu, wallahi na apa kwa wakati wala asiri, innal insana, hakika jinsi ya mwanadamu, la fi khusrin, yumo ndani ya hasara kwa hakika. Sawa eh? Kisha akasema illa alladhina aman, akawavua isipokuwa wale walioamini, hawa wamevuliwa kwenye hasara eh. Kwa hiyo illa hapo ni adatu alistithna, ni ala ya kuvua eh. Kwa hiyo illa alladhina amanu, ila wale walioamini. Na hapa ndipo pale tunapopata dalili ya msingi wetu wa kwanza. Msingi wa kwanza ambao ni wajibu juu yetu ni nini? Al-ilmu, ni mlala eh? Msingi wetu wa kwanza ni nini? Al-ilmu. Ushahidi wa elimu ni huu. Kwa sababu al-imanu inda al-sunna qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Imani ni qawli, imani ni amal, imani itikadi kwa ahli sunna wal jamaa, na hiyo ndio elimu. Na hiyo ndio nini? Ndio elimu. Kwa hiyo illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, hawa wamevuliwa katika hasara, na huu ni ushahidi wa ilmu, kwa sababu hakuna imani bila ya ilmu. Wa amilu salihat, na wakafanya matendo mazuri. Imani wa madha wal amal, qala wa amilu salihat, na wakafanya matendo mema. Allah ameatifisha amal baada ya nini? Baada ya imani. Pana baadhi ya makundi ya bid'a wameleta maneno yao potofu hapa, wakasema Allah ameatifisha amal kwenye imani kwa wawu, na alwawu inajulikana min hurufi al-atf wa hiya taqtawi al-mughayara. Wao inafidisha mabadiliko, yani kuna tofauti baina al-ma'tuf wal-ma'tuf alayhi. Unaposema jaa zaidun wa amru eh, amekuja zaidi na nani? Na amru. Kwani amru ndio zaidi eh? Wamekuja pamoja, lakini amru ndio zaidi. Kwa hiyo wanataka kutuambia kwamba hii atfu ya wao taktadhi al-mughayara kilugha, kwa maana unaposema jaa amrun wa zaid, basi eh, amru hawezi kuwa zaid. Kwa ma baada alwau ni kitu kingine tofauti na kilichotajwa. Wanataka kusemaje kwa msingi huu mbovu? Wanataka kusemaje? Na hawa ni murji'a. Wanataka kutuambia kwamba hapo aliposema illa alladhina amanu, ila wale walioamini, wa amilu salihat, akaatifisha ala al-iman eh, amal kwa wao. Kwa maana amali ni kitu mbali na imani ni kitu mbali. Wanataka kuthibitisha ule uozo wao wa kuyatoa matendo kwenye imani, kwa sababu murji'a ndio walivyo. Murji'a arja'ul a'mala min musamma al-iman, wameyachelewesha matendo katika lugha ya imani. Kwa wao amal si katika imani, na ndio ushahidi wao hapa. Sisi tunaambia la wa alfu la, mmekosea bwana. Ahlu sunna wao watafsiri yao nini? Wanasema illa alladhina amanu, ila wale walioamini. Hii ni atfu kwa wao, na siku zote ahlu sunna wanasema, wanasema watu wa lugha waliobobea, kwamba almughayara taktadhi alhaqiqa, mabadiliko yanahusika na hakika ya jambo. Ili useme kwamba kitu hichi si hichi, basi hicho unachokisema lazima ukijue vizuri eh? Ili useme kwamba huyu zaidi si amru, lazima umjue nani? Lazima umjue zaidi vizuri. Yawezekana ni huyo huyo, lakini ana majina mawili sawa sawa, kwa lazima uijue hakika ya Zaid ndio useme si Amr. Sasa kabla ya kusema kwamba ni mughayara illa alladhina amanu, watakiwa ujue imani nini ili utuambie amali kitu kingine. Hal ta'rif hakikat al-iman, yauna ujua uhakika wa imani, kwa sababu al-mughayara tu taqtadi al-haqiqa, mabadiliko ili useme hichi si hichi, lazima hicho ukijue. Sielewa wewe, waelewa kidogo. Kwa hiyo ahlu sunna wanawajibu hivi kwamba kwanza kabla ya kusema hii ni kitu kingine, imani nini? Al-imanu qaulun wa amal wa madha wa i'tiqad. Kwa hiyo hiyo imani yenyewe imetadhamman al-amal. Kwa hiyo haiwezekani ikawa kitu kingine kwa sababu kimekusudiwa pia huko. Sasa tunauliza hii ni atfu gani? Wanasema hii atfu hapa ni atfu al-khas ala al-am. Ahlu sunna wanasema hii ni atfu ya khas ala al-am. Na hii imekuja kwenye Qur'ani, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Kwani ruhu ingi kule Jibrili huyo, wanashuka malaika na roho pia katika hao malaika, yani Jibrili laysa minhum. Ni atfu gani hii? Al-khas ala madha? Ala al-am. Kwa tunasema illa alladhina amanu, ila wale ambao wameamini. Al-imanu qawlun wa amal wa madha wa i'tiqadun wa amilu salihat. Al-amalu min al-iman, na hii ni atfu ya khas, amehusisha amehusisha amal pamoja na kwamba imeshakusudiwa kwenye imani, na kuhusishwa jambo kwa kutajwa yaonyesha umuhimu wake. Nondo nyingine juu ya murji'a, kwa maana yaonyesha wazi aya hii kwamba matendo yana nafasi kubwa kwenye imani, na hakuna imani bila ya amal. Mwenye kudai imani hana amal, huyo anadai tu lakini madai yake ni ya uongo. Haya ni baadhi ambayo yametajwa na ahli ilmi kwenye shuruhu zao. Kwa hiyo illa alladhina amanu, ila wale walioamini, wa amilu salihat, na wakafanya matendo mema. Tumesema kauli yake illa alladhina amanu, huu ni ushahidi wa ilmu sawa, wa amilu salihat, na huu ni ushahidi wa msingi wetu wa pili hapo nini, al-amalu bihi wa tawasaw bil haqq, na wakahusiana haki, huyu akamuhusia yule na yule akamuhusia huyu, wao kwa wao wakahusiana wakalinganiana. Huu ni ushahidi sasa wa nini? Ad-da'wa. Huu ni ushahidi wa ad-da'wa, wa tawasaw bil haqq ni ushahidi wa ad-da'wati ilayhi, wa tawasaw bis sabr, na wakahusiana subira, ni ushahidi wa nini? Kwa hiyo sura hii imekusanya ushahidi wa mambo yote manne. Asema qala Shafi'i rahimahullah ta'ala, amesema Shafi'i Allah amrehemu, akizungumzia sura hii na umuhimu wake, lau ma anzala Allahu, lau asingeliteremsha Allah hujjatan, hoja yoyote, lau ma anzala Allahu, lau asingeliteremsha Allah hujjatan, hoja yoyote, zingatia nakiratun fi siyaqi nafi, hiyo ni nakira katika mtiririko wa nini, wakanusho taumu, nakira hiyo inaenea, ndio maana tunasema hoja yoyote ala khalqihi, juu ya viumbe wake, illa hadhihi surata, isipokuwa sura hii tu ndio ikawa imeteremshwa, la kafathum, ingeliwatosha hao viumbe. Waqala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, na amesema al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Maneno haya kwa nini yameletwa hapa? Manake hatuoni munasaba wake waziwazi. Maneno haya yameletwa kutilia taukidi jambo la kwanza la wajibu ambalo nini? Al-ilmu. Na hii yaonyesha kwamba elimu ndiyo kiongozi wa mambo haya manne, bali haya mambo manne hayawezekani ila kwa elimu. Na sheikh hakutaka kulizungumza hilo isipokuwa ameleta ishara alipotaja kauli ya Imamu al-Bukhari na istidlali yake, aonyesha kwamba jambo la elimu latangulizwa kuliko haya manne. Ndio munasaba kuyataja haya maneno hapa, andika hayo nitayahoji. Kwa hiyo waqala al-Bukhari rahimahullah, na akasema al-Imamu al-Bukhari Allah mrehemu, babu al-ilm, mlango wa elimu, babu al-ilm, mlango wa elimu, qabla al-qawli wal-amal, qabla ya qawli na amal, yani elimu kwanza, kabla hujasema chochote na kabla hujafanya lolote. Wadalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi wa hili, yani kwamba elimu kwanza, kabla ya qawli, kabla ya amal, qawli yake ta'ala, fa'alam, jua, annahu la ilaha illa Allah, kwamba hakika yeye hapana, yani hakika jambo lilivyo, wanasema hii ni dhamiri ya sha'an, hakika jambo lilivyo, la ilaha ay la ma'buda bihaq, hapana muabudiwa wa haqi illa Allah, isipokuwa Allah. Kuna ubaya kusema Mwenyezi Mungu? Kuna ubaya kusema isipokuwa Mwenyezi Mungu? Eh? Pana ubaya kusema illa Allah isipokuwa Mwenyezi Mungu? Pana ubaya? Hakuna ubaya ikiwa umekusudia kwenye kauli yako hii al-khabar kumuelezea Allah tabaraka wa ta'ala, sifatul khabariya zimeachiwa maadamu iwe maana inaendana na Allah tabaraka wa ta'ala. Wewe unaweza kumuelezea Allah, haina maana kwamba ndio unamuita. Mfano al-qadim, Allah hana jina al-qadim, hana jina al-qadim, lakini kuna kusudia kwa al-qadim kwa maana eh, lam yasbaquhu al-adam wa la yalhaquhu al-fana'u. Ukiwa na kusudia al-qadim kwa maana hajatanguliwa na kutokuweko wala hawezi kumalizika. Ikiwa na kusudia al-qadim maana hii, unamuelezea Allah kwa maana ni wakale, kwa maana hakutanguliwa na kutokuweko, yafaa kutumia tamko hili kwa Allah al-Qadim. Huyo kama Allah haitwi al-Qadim, lakini yafaa kumuelezea. Hizi ni sifatu khabaria katika mlango wa khabar, lakini kama katika majina ya Allah hapana. Kwa hiyo ukitaka kusema Mwenyezi Mungu, lugha ya Kiswahili maana ya Mwenyezi Mungu wa zamani, mwenye ufalme, hizi sifa Allah anazo uhana. Wakati unamuelezea Allah yafaa kutumia hivyo, lakini usiseme kwamba Mwenyezi Mungu ni jina la Allah au ndio tafsiri ya Allah. Yafaa kutumia jina hili kumzungumzia Allah, na sivyo kama wanavyokurupuka baadhi ya vijana kukataza watu kusema maneno haya. Haya, twende, imeingia na hatari ba. Kwa hiyo tumeona kwamba ujue kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah, wastaghfir li dhambi, kisha taka istighfar, taka msamaha kwa dhambi lako. Al-istighfar ni katika a'mal, sawa eh? Katika a'mal, na istighfar iko ya kaulia na fi'lia. Hii imetajwa kuomba msamaha kumekuja baada ya elimu. Baada ya nini? Baada ya elimu. Asema fa bada bil ilmi, shekhi asema akaanza kwa elimu, kabla al-qawli wal amal, kabla ya kauli ya nini na amal, kisha asema i'lam rahimakallah, yale yale rahma na upole kwa wenye kusoma. Hili ladhihirika kutoka kwa sheikh rahimahullah ta'ala, annahu haika jambo lilivyo, yajibu ala kulli muslimin, inawajibika juu ya kila muislamu mwanamume, wa muslimatin, na muislamu mwanamke, kwa kuwa ametaja tadhkir na ta'anith. Tutatafsiri kwa hivi kwa tofauti, lakini leo angetaja muslim angeingia moja kwa moja mwanamke. Inawajibika taallumu, kujifunza hadhihi thalathi masaila, haya matatu katika mambo, bali inawajibika vile vile jambo nyingine, wal amalu bihin, na kuyafanyia kazi mambo hayo. Sasa hapa anayataja mambo mengine, anayataja mambo mengine ambayo kwa hakika yana taallugu kubwa na yaliyotangulia. Yana taalluq, yana mafungamano makubwa na yaliyotangulia. Kwa kuwa haya yaliyotangulia ukiyajua yatakupelekea kuyafanya haya. Alula, jambo la kwanza, anna Allah, haika ya Allah, khalaqana, ametuumba sisi, warazakana, na ameturuzuku sisi, walam yatrukna, na hajatuacha sisi hamala bure. bila muongozo, bali hiyo ni idrab. Arsala ilaina, ametuma kwetu sisi rasula, mjumbe. Faman ata'ahu, yoyote atakayemtii huyo, dakhala aljannata, ataingia peponi. Waman asahu, yoyote atakayemuasi yeye, dakhala nara, ataingia motoni. Watakiwa lijue hili kwamba Allah ametuumba akaturuzuku, basi tu tuishi tule la kwa malengo maalum. Malengo haya ni ibada, sawa eh? Lakini malengo haya akayaandalia mazingira ili yaweze kuhakikiwa. Miongoni mwa mazingira hayo ni kutumwa wajumbe, mitume wakaja, vikateremshwa vitabu, ikawa kazi yao ni kufafanua vitabu kwa watu ili wapate kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wadalilu qawluhu taala, inna haikasisi arsalna ilaikum rasula, tumemtuma kwenu nyinyi mtume, shahidan alaikum, hali ya kuwa ni shahidi juu yenu kwa matendo yenu, kama arsalna, kama tulivyomtuma, ila firauna, kwa firaun rasula, mjumbe eh? Kuna tashbihi ya irsali mbili kwa sababu malengo ni mamoja. Mtume wetu ametumwa kutufikishia ujumbe na kuwa ni shahidi juu yetu, hal kadhalika firaun na watu wake. Musa alayhi salam alitumwa kwao kuwafikishia ujumbe na kuwa shahidi juu yao. Fa asa firaun rasula, akaasi firauni kumuasi mtume. Fa akhadnahu, tukamchukua yeye, akhdhan wabila, mchukuo mbaya kabisa, wa adhab, kwa watu kumwadhibu yeye adhabu kali. Athani ya jambo la pili katika hayo matatu, anna Allah, haika ya Allah, la yarda, haridhiki, ayushraka maahu, kushirikishwa pamoja naye, ahadun, yoyote, fi ibadatihi, katika ibada yake, la malakun mukarrabun, si malaika wa karibu, wala nabiyu mursalun, wala nabii aliyetumilizwa. Malaika wa karibu kama Jibrili. Ikiwa Allah aridhiki kumshirikisha yeye na Jibrili katika kuabudiwa, vipi mwingine? Vipi mwingine? Ikiwa Allah aridhiki kumshirikisha yeye na nabii katika manabii wake katika kuabudiwa, vipi asiyekuwa nabii? Kasanami walhajari walghar, kama sanamu, jiwe, pango. Tulieni katika darasa, haya haya wahusu lenye kuhusuni ni hili hapa. Salamu. Wadalilu kauluhu ta'ala, ushahidi ni kauli yake ta'ala kwamba Allah aridhiki na shirki. Wa anna almasajida lillahi, na hakika miskiti ni milki ya Allah. Hapo tafsiri kwamba lamu ni lamu almilk, kwa sababu kuna dhawabit, lamu ziko aina nyingi. Kuna lamu almilk na lamu alistihqaq. Lamu almilki wanasema utanguliwa na ainu min al-a'yan, kama kusema ad-daru li fulan, nyumba ni ya fulani, kwa kuwa nyumba ni kitu ambacho kinaonekana, kinashikika. Lamu hiyo hapo ni lamu almilk. Lakini mfano ikiwa imetanguliwa na maana min al-ma'ani, kama kusema al-fakhru li fulan, fakhri na utukufu ni wa fulani, hii lamu hapa sio lamu almilk. Ni lamu gani? Lamu al-istihqaq. Kwa sababu fakhr sio ain, fakhr ni maana min al-maani. Kwa hiyo Allah aliposema wa anna al-masajid lillahi, al-masjid ainun min al-a'yan, kwa hiyo lamu hapo ni lamu al-milk. Si mnanielewa vijana? Haya, anasema wa anna al-masajid lillahi, na hakika ya misikiti ni miliki ya Allah. Fala tad'u, msiombe ma'allahi, pamoja na Allah, ahadan, yoyote. Ina maana kumbe misikiti ni sehemu ya kupokeshwa Allah tabaraka wa taala. Athalith, la jambo la tatu, anna man ataa ar-rasula, hakika yoyote mwenye kumtii mtume, wa wahada Allah, na akampokesha Allah, la yajuzu lahu, haifai kwake yeye, muwalatu, kuwapenda au kumpenda man hadda Allah, yule aliyomuasi Allah wa rasulahu, na mtume wake. Hadda ana shaka, shaka Allah, aliyomuasi Allah, alimfanyia upinzani Allah na mtume wake. Walau kana, hata kama akiwa mtu huyo aqraba qaribin, ni wa karibu zaidi katika watu wa karibu. Aqraba qaribin, wa karibu zaidi katika watu wa karibu, maadamu anamfanyia upinzani Allah na mtume, hufai kumpenda. Hufai kumpenda. Na hapa pana maelezo mazuri, na aya aliyotoa ni ushahidi wa hilo. Anasema wa dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, ushahidi wa kwamba mwenye tauhid na mwenye sunna, basi hawezi kuwa na mapenzi na yule mwenye kumfanyia upinzani Allah na nani, na mtume wake. Nimesema hapa na maelezo kwa sababu wanawachuoni wanawatofautisha wapinzani wenye kumpinga Allah na mtume, na la shaka hii ni sifa ya makafiri, kwa sababu muumini hawezi kumfanyia muhadda Allah na mtume wake. Hii ni sifa, ni wasfun, unahusishwa na kufaru. Haa, makafiri kwa ujumbe, makafiri wote muda wakua hawajawa Waislamu ni wapinzani wa Allah na mtume wake, isipokuwa Uislamu unawagawanya. Kuna kafirun harbiyun wa ghairu harbi. Kuna kafiri mwenye kupiga vita Uislamu na asiyepiga vita nini? Uislamu. Huyo ambaye hapigi vita, kwa maana anafuata ukafiri wake wala haushambulii Uislamu, sisi tumeambiwa tumfanyie usawa. Na si mapenzi, tumfanyie usawa. Antabarruhu mutakusifu ilayhim. Muwafanyie usawa na uadilifu. Na lau kama yakipatikana mapenzi, basi yasio ni kwa ajili ya dini yake. Usimpende kwa ajili ya dini yake, labda umpende kwa jambo jingine. Na hapa ndipo tupo wajibu wa makhawari. Wao wanaona kila muwalat, kila mapenzi ni ukafiri. Kila mapenzi unayompenda kafiri ni ukafiri. Na uliza swali na kuwapa challenge. Sisi Waislamu tumeruhusiwa kuoa Ahlul Kitab. Mwanamke wa Kinasara au wa Kiyahudi, waweza kumwoa mke bila kumpenda? Yale mapenzi ya kupenda mke, inawezekana? Inawezekana vipi? Mke umemwoa afu umpende, yani walala naye tu lakini umpende, mbona ukampelekea posa? Bila shaka kuna mapenzi. Mapenzi yao hayakatazwa. Imra'atun yahudiyatun nasraniyatun, yuko kwako, la shaka kuna yale mapenzi ya mke na mume yapo. Kwa hiyo haya utamkufurisha nayo mke, ukamsomea aya إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون لا هو يلو اعتقاد اهل السنه بيبي سواء كل ما penzi tunayotazamua sisi ni yale ambayo yanataallaq na dini yake, na hata yale ya dunia sikupelekee kumpenda ukasahau mipaka ya dini. Tunamalizia aya hii alafu tunaswali. Wa dalil qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, la tajidu qauma, huwezi kuwapata watu, yu'minuna billahi, wanamuamini Allah, wal yawmil akhiri, na siku ya mwisho, yuwaduna, wanawapenda, man hadda Allah wa rasula, wale wenye kumfanyia upinzani Allah na mtume wake, walau kanu, hata kama wakiwa hao, yani hao wapinzani wa Allah na mtume, abaahum, ni baba zao, au abenaahum, au ni watoto wao, au ikhwanahum, au ni ndugu zao, au ashiratahum, au ni jamaa zao wa karibu, marafiki. Hata kama ni baba yako, maadamu ameamua kuupiga vita Uislamu na kumpiga vita mtume alayhi salam, hakuna mapenzi baina yetu. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Haya ndio maelekezo. Wakikutaza nguvu, wakikulazimisha kwamba wewe unishirikishe mimi kwa kile ambacho sijakiteremshia hoja, usiwatii katika hilo. Lakini subiana nao kwa kheri. Anahitaji sukari, mpe. Kaumwa na kupigia simu, njoo nichukue bwana peleke hospitali, mpeleke. Lakini sitaki uende msikitini, mwambie huko sasa mzee, huko ulipofika siwezi kusikiliza. Utanisamehe sana kama nitakuwa nimekukosea. Huyo anakwenda kuswali. Sio baba, baba hataki bwana. Huyo msikiti nikiingia baba atanlani, alani mpaka adidimie. Hakuna laana hiyo. Sawa eh? Asema ulaika hao kataba, ameandika Allah fi qulubihimul imana, katika nyoyo zao wao imani, wa ayyadahum, na akawatia nguvu wao, biruhi minhu, kwa roho kutoka kwake, kwa taayidi ya Allah, nusra na tawfiq kama wanavyosema mufassirun. Wa yudkhiluhum jannatin, na anawaingiza wao katika mabustani, tajiri, inapita min tahtiha, chini wa bustani hayo, al-anharu, mito, khalidina fiha, watakahumo, kwa maana kwa kudumu, radhiallahu anhum, amewaridhia Allah wao, waradhu anhu, na wao wamemridhia Allah. Ulaika hao, hizbullahi, ndio kundi la Allah. Ala, tambueni, inna hizballahi, hakika kundi la Allah, humul muflihun, ndio wenye kufaulu. Insha Allah ta'ala, yatosha kwa leo hapa, kasi sio mbaya sana. Darasa inayofuatia tutaanzia, i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi, haya liyosomwa yanahifadhiwa. Kesho nasi, darasa inayofuatia kesho, nasikiliza. Nasikiliza mmoja baada ya, hichi kitabu kinasomwa na kuhifadhiwa. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, aqimis salaam. Thank you.